Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Tervetuloa kyytiin jälleen kerran puhujan kulmaan. Nyt ollaan muuten eksoottisessa paikassa. Puhuja, kun mä sanon, niin alkuun pitää aina kertoa tämä, että on viikoittainen paneelikeskustelupodcast, joka on teknologian puheenaiheesta. Nyt ollaan tapahtuman keskipaikalla, eli Pasilan juna-asemalla. Ei olla digiexpossa. Tänään on myös digiexpossa vielä menossa. Itse asiassa milloinkaan ne päättyy? Onko ne loppunut? En mä tiedä. Taisi olla tänään 6. No niin, no, nekin on loppunut, eikä kannata sinnekään kiirehtiä. Mutta me ollaan nyt käyty Ylellä, ei puhuta siitä. Anteeksi, Eläsläki. Mä oon tölkkejä pullojen kerran ja syöpäsairas. Mun pitää häipyä taivasta valtakuntaan lääkärennusten mukaan vuoden sisällä. Olisiko siellä taskujen puolella muutama kolikko tai joudutaan pieni seteli? Tätä ei nostaa ruokaa. Mulla on vaan kortti. Onko olikko ero? Eikä mä kyllä. Niin kuin sanottu, niin me ollaan ihan oikeasti Pasilan asemalla. Me ei vaan feikattu tätä. Meillä ei eikä ollut uutta panelistia tullut vielä kyytiin, vaikka meidän olisi tullakin. Mutta potentiaalinen ehdokas. Tervetuloa puhujakulmaan, mutta hän siirtyi jo toiselle puolelle. Ei vielä sille toiselle puolelle, niin hän oli menossa matkalla, mutta mistä me puhutaan? Puhutaanko muutamalla digiexpossa? Meillä on siis panelisteina paikalla tällä kertaa Henrik ja Juha nyt ihan niin kuin livenä. Tämä on siinä mielessä historinen lähetys. Me ollaan oltu face to face yleensä, mutta nyt ensimmäistä kertaa nähtiin Juha livenä. Tuolta se näyttää, kattokaa. Mä oon tämän näköinen. Mä voin todistaa, niin se on. Joo, ei tullut kenenkään yllätyksiä, mutta meistä kaikki kävi digiexpossa, mutta me ei oltu kukaan meistä ei ollut samaan aikaan siellä paikan päällä. Me ollaan niin kuin nähty eri puolia siitä. Juha, mitä sä lähdit yleensä hakemaan digiexpossa? Joo, mä menin kameroita, puhelimia, Windows 8 ja pelejä siinä järjestyksessä oikeastaan. No eipä siellä muuta ollut. Joo, no itse siinä. Siellä oli, no muutama hyvä kaiutin oli, mutta siinähän ne skimpaukset ja skampaukset ja hiihtämiset koitin vältellä. Mä oon se hyvin vaikka saman lipulla olisi päässyt. Mutta joo, kävin kokeilemassa vähän kameroitakin. Canonin 600-millinen linssi teki vaikutuksen kohollaan ja tuolla zoomilla ja kuvanlaadulla. Se oli yksi ensimmäisistä. Oliko mitään hankittua? Ei. Telkkari oli vähän houkuttelijoista heräteostoksina, mutta olisi pitänyt ehkä neuvotella rouvan kanssa, mutta jätin sitten sinne vielä. Hyvä tarjous oli vaan. No mitäs myös Henrik oli siellä käymässä, mitä sä lähdit sieltä hakemaan? Huoria ja niin kuin minä nyt aina. Skimpaamista ja muuta vastaan. Niin. Sä oot se kuulut sen outoon nuorisoon. Niin. Dubsteppiä kuuntelin ja kuinka usein, Juha, sä oot käynyt digiexpossa? 4-5 vuotta putkea voisin. Okay. Nyt nämä Expert Expot on kyllä vaikuttanut jotenkin suuremmilta ja mielenkiintoisimmilta kuin digiexpo. Ja ilmaisemmilta. Joo, mä olisi kiinnostanut enemmän jokin muu. Sulle se meni justiinsa niin kuin pitikin. Siellä oli nimenomaan puhelimia ja Windows 8 ja pelejä ja kameroita. Mutta mä yleensä tykkään mennä noihin katsomaan, että miten kaikkia friikkejä siellä on. Ja olisi ehkä vähän tabletit kiinnostanut enemmän, että minkälaisia sekasikioita sieltä nyt tulee. Niin sitä lajia siellä oli aika huonosti. Mä olin itse asiassa aika pettynyt, koska se oli pieni. Mä oon käynyt viimeksi ehkä 3-4 vuotta sitten, niin silloin se oli niin kuin koko alue oli digiexpoa. Niin nythän se oli vaan niin kuin ihan pieni nurkka siinä. Ja suurin osa oli sitä, niitä saakelin hop-hoppareita ja mitä rytmimusiikkia ne nykynuoret kuuntelevatkaan, housut nilkoissa ja naulaavat jalkansa lautoihin. Jos mä itse mietin, mitä lähden hakemaan, lähden tietysti Lumia 920 päästä niin kokeilemaan vihdoinkin hands on. Ja nyt se oli hauskaa pystyä ottaa kuvia itse asiassa täällä vanhalla Lumialla ja uudella Lumialla nyt niin kuin itse ja katsoa, että onko se oikeasti parempaa vai vaan kikkailua. Mutta itse asiassa se kamera oli aika vakuuttava ja jos nyt puhutaan siitä, että se on isompi, niin kyllä se nyt taas tuntui isommalta. Nyt kun on vähän aikaa käyttänyt Lumia 8, tästä mä lahjoitin juuri Henrikille täytyy tämän Big Ass Phonein, eli tämän Desire HD, joka oli myös iso kokoinen. En mä edes muistanutkaan, että kännykkä voi olla näin iso. Mutta itse asiassa se tuntui hyvältä kädessä ja sen kamera oli Onko se mistä se puhelin, missä saa hyviä kuvia, kun ottaa järjestelmäkameralla? Ehdotus tämän jälkeen, siis ei enää tarvitse järjestelmä kamera. Ja mun mielestä se oli iso se Lumia, mutta siis kyllä se saakin olla iso. Kyllä se puhelin voikin olla semmoinen, jos se heittää ikkunaan, niin se ikkuna menee rikki eikä puhelin. Ja komea se oli, kyllä näyttävän näköinen ja hyvä näyttö. Että valkoinen tai keltainen houkuttelisi mua. Valkoisessa on tietysti se, että jos se tippuu talvella hankeen, niin se häviää. Keltainen, jos tippuu hankkeen, se näyttää kusilaiskältä. Mutta punaista mä mietin ekaksi, mutta se näytti loppujen lopuksi livenä. Se näytti aika vahvaa, mutta huulipunalta. Niin. No, se ei livenä niin toiminut. Te olette nyt molemmat lähtenyt Windows Phone 8. Melkein, joo. Miksi? Ei sitä nyt vielä ole lähdetty, kun ei ole vielä oikein saa mistään. Mutta milloin tämä tulee myyntiin? Se oli... Oliko se 22. päivä? Päivä. Jotenkin joo. Se on tehnyt muun vaikutuksen. Mulla on nyt taskussa on, tai kädessä on nyt Android sekä iOS-puhelimet. Katsokaa. Tässä ne on tämän näköisiä. Minä voin todistaa. Galaxy S2 ja iPhone 4S. Eli vähän niin kuin edellistä sukupolvea, mutta kyllä se Lumia mun mielestä meni näiden ohi. Niin mä oon ilmeisesti siirtymässä. Minä olen niin Android koko ajan enemmän ja enemmän hengen ja veren. Sillä vaan voi tehdä. Se on tietokone. Nämä iOS on leluja ja no Windows Phoneia en ole kokeillut. Olen vaan sanonut, niin. Että Windows Phone on hyvä semmoinen ehkä semmoinen niin kuin kompromissi näiden kahden välillä. Että se ei ole yhtä niin ehkä sillä tavalla niin kuin staattinen kuin iPhone on. Siinä ei ole myöskään vitkettejä ihan samalla lailla kuin taas Androidissa, mutta siinä on näitä lifetileja, jotka periaatteessa ajaa sen vitket-ajattelumallin. Joo, se on selkeä. On selkeä, ja korostaisin, että se on vielä alkutekijöissä, että kun siitähän puuttuu, sitä on tätä, mutta se on niin kuin the new beginning, uusi, tai vasta alkua, että mä oletan, että sinne tulee kyllä paljon tavaraa. No mitä sitten, oli Windows Phone, mutta tuli myös Windows tabletteja, sä lähit myös niitä hakemaan, mutta mitkä fiilikset oli? Siellä ei ollut nyt tätä Surfacea. Ei ollut Surfacea, koitin kovasti etsiä. Hieman hämmentyneenä Sonyin jotain tablettia räpläsin. Koitin sitä tiilinäkymää ohjata näppiksellä ja hiirellä ja myös kosketusnäytöllä siinä samanaikaisesti, mutta vähän vielä oli huulipyöreänä, että voiko tätä käyttää tietokoneessa. Siellä oli huonosti. Mäkin olisin kaivan sitä Surfacea etsinyt. Ei siellä ollut oikein kunnollisia. Niin vähän epämääräisiä. Sitten siellä ei ollut niin kuin noita, ei ollut esimerkiksi Nexus 7 näkyvillä. Mutta mitenkään Androidia oikeastaan? Kyllä siellä oli Android-laitteita, puhelimia ja oli siellä joku Galaxy Tabi siellä oli ja semmoista. Mutta mä olin yllättynyt, että, no, mutta sitten toisaalta kukaan ne olisi sinne tuonut, kun ne oli valmistajien pisteitä. Ja no, paitsi, että oli, eikö Expertilla ollut tuollakin joku piste? Oli joku pieni, joo, ja DNAlla oli kanssa. Niistä oli muutama Androidia. Joo, mutta se DNA-piste taitaa olla siellä joku staattinen, koska se oli ihan sama piste oli siellä kirjamessulla viime viikolla. Se on pysyvä. Se saattaa hyvinkin olla. Se Hesburger-pistekin oli myös. Ai, semmonenkin. Ja sisääntulopiste. Ja vessoja oli pari. Ja pressipistejä. Joo. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin puhuin siitä, mutta oli pakko hypistellä jotain. Mä en muista, kenen Windows-tabletissa nyt oli. Ja niin kuin sanoin, se oli Metro UI. Silloin se tuntui tabletilta. Mä käynnistin Excelin, koska Excel on the Windows-softa. Ja Excelkin tuli ja siinä nauraskelin Körnin kanssa, että siinähän se Exceli onkin. Ja sitten sain sen pudotettua pois niin, että mä näin yhtäkkiä Windows-työpöydän siinä. Jotenkin siinä vaiheessa mulla tuli sellainen niin kuin fiilis, että ei tämä voi toimia. Joko tämä akku loppuu ihan kohta tai alkaa läkäämään, varsinkin siinä vaiheessa, kun mulla on vielä vaikka Wordi samaan aikaan auki kuin Exceli. Mutta sitten mä oon oikein käsittänyt tätä, kun niitä saa jakaa niin kuin ruutuun, niin oliko se niin, että sitten saa puoleen väliin jaettu, vaan sulla on joko yksi kolmasosa ja kyllä. Kaksi kolmasosa, mikä tuntuu hassulta, että kun sulla on kuitenkin ruutu, niin miksi mä voin ottaa niin kuin 50-50? Niin ja sitten Windows 8 on näitä, miten niitä kontrolloidaan, niitä ruutuja ja koko ruudun systeemejä. Ne ei ole mitenkään intuitiivisia, vaan ne vaan täytyy tietää. Ei, sä pyyhkäset toista reunasta, niin tapahtuu tätä ja toista reunasta niin. Alhaalta ja ylhäältä tapahtuu eri asioita. Joo, samaa mieltä, että vielä oli vähän sellainen, että miten minä ohjaan tätä, että se olisi tarvinnut semmoisia. Siinä on paljon niitä eleenliikkeitä ja ihan hyödyllisiäkin on tuossa tarvinnut opastusta siihen. Se on siis iOSn se suurin plussapuoli on se, että se on oikeasti aika intuitiivinen. No siinä on helposti tietää, mitä lähtee tekemään. Niin. Mä veikkaan, että toi voi olla tietysti ihan killeri siinä vaiheessa, kun on näitä, jotka on oikeasti käyttänyt Windows laitteita, ihan Windows-konettakin, ja sitten haluaa joku sellaisen tabletin, mikä on täysin sama. Ja jos tähän voit vielä kiinnittää näppäimistön hiiren, niin sitten se periaatteessa on se. Mutta te tuutte nyt kaikki kyllästymään siihen, että mä tuun suitsuttamaan varmaan seuraavat puoli vuotta Jellybeania. Täytyy sanoa, se on oikeasti intuitiivinen, koska siinä mä löysin sellaiset asiat, joita kun mä demosin äsken sulle tai teille, niin te sanoitte, että kyllä iOS on tuommoinen, kun tekee näin. Ja mulla oli kuitenkin iPad, oli, ja nyt on ollut iPhone lainalaitteena, kun mun Nexus One hajosi, tipahti yhden kerran liikaa. Mä en muista, onko maininnut sitä vielä ohjelmassa. Mutta mulla on ollut iPhone lainassa, niin Jelly Beanissä mä löysin ne niin kuin intuitiivisesti, kun sitä taas iOS alkaa olla enemmän ja enemmän sellaisia, että no jos teet kolmella sormella niin tapahtuu näin, jos teet neljällä sormella niin tapahtuu näin, ja jos teet tälleen, niin sitten tapahtuu näin. Ja no näissä muista kaikissa on se, että se huomataan se, että on lähdetty jostain yksinkertaisesti liikkeelle, ja sitten keksitään joku uusi feature, jos täytyy keksiä sille joku uusi ele, koska sulla ei ole niitä fyysisiä nappeja millään tavalla, koska jos sä nyt mietit jotain vanhaa Windows-koneetta, niin onhan siinäkin hirveästi oikopuilu. Hei, Ctrl-C, niin se kopioi, ja Ctrl-V, se pastee. Ja onkohan nämä sitten myös patentoitu, vaikka viiden sormen nipistys? No, varmasti on. Ihan varmasti. Joo, joku patentoi keskisormen kiestä. Et se tietysti on, mikä Jelly Beanissa on, niin kun se on oikeastaan, jos sitä vertaa gingerbreadiin, niin se on ihan erilainen se. Et siinä on lähdetty ihan puhtaalta pöydältä, että melkein toivoisi, että voi Applekin niin tehdä jonkun niin ihan oikeasti ison uudistuksen iOS. Joo. No tosiaan Lumia siellä näkyy, oli taas mielenkiintoista tehdä, että demoefekteistä ei pääse mihinkään silloin, kun kyse Windows-laitteesta. Mua häiritsi se, että minkä takia, että jos joku pitää puheen kännykästä ja muusta vasta, luultavasti se on harjoitellut, mitkä featureit se käy läpi, niin herra jumala sentään, miksi se käy läpi, että onko sulla internet-yhteyttä siinä luuri sen, kun sä pidit sen demo, mikä tuntuu vähän hassulta, kun se demattiin tämän locations, vai mikä tämä on tämä hieno palvelu, niin sanoo, että no, et tässä on yhteyttä, että laitaisi tuosta veilla, niin no ei se nyt toimi, mutta kelatka, jos tämä toimisi, niin jonka jälkeen ihmiset vaan poistuu paikalle. Mutta siellä muuten ero verkkokauppaan, joka itse asiassa sanoisin, että on huomattavasti laajempi DigiExpo kuin mikä tuolla on. Tuolla on niin. Mikä tämä verkkokauppa muuten ei pidä jotain omia messuja? Ei niitä tarvii, kun niillä on 7 stadionillista tilaa. Ei vinkki teille, pitäkää tämmöinen DigiExpo. Niin, mutta siis siellähän on se, että ne on kaikki siinä verkkokaupan sisäisessä verkossa. Siellä kaikki toimii heti, siellä on hirveän hyvä demo. Tuolla ei ollut, kun mä menin katsomaan niitä jotain, sen oli se joku Nokian piste, missä oli niitä vinkkaripuhelimia ja eri kokoisia ja mallisia. Ja mä niitä räpläilin jonkun aikaakin siinä, niin yhdeksikään ei ole missään netissä kiinni. Niin, no se oli ainakin se, mitä mä testasin, koska siihen mä testasin heti puhelinkuvan sivut latautui ja painoin playtä, niin sieltä lähti puhelinkuva soimaan ja näin poispäin. Okei. Okay. Mutta melkein 10 000 latausta edelliselle jaksolle. 9 000 jotain. Joo. Nyt ollaan hirveän suosittuja. Kenen softa bugittaa tällä kertaa? Mutta yksi asia muuten, mikä siellä oli. Siellä oli aivan järjetön meteli. No joo, no se on ehkä aina tommosessa. Varsinkin kun suurin osa näistä peleistä ja muista alkaa menee näihin tanssiin ja muihin peleihin. Jos kävelet, niin aina joku biisi on jossain ja ihmiset pomppii ja hyppii. Ja mä oon ollut näytteille asettajan hommissa messukeskuksessa, niin on todella tarkat rajat. Ja yleensä sieltä tulee niinku turvamies naulapyssyn kanssa ohimolla, jos menee yli. Nyt kyllä tuntuu, että kaikki meni yli niistä rajoista. Että se oli. Kävittekö muuten siellä Wii Uun K18 kopissa? En. Hetkinen, oliko siellä Wii Ulle? Mitä siellä oli? Mä kävin Dead Space 3, oli K18 kopissa, mutta muita kiellettyjä koppeja en kannattaa. Miten Wii Ussa voi olla? Tää? No kerro lisää. Mitä siellä? Kertoisin, mutta mä kysyin sen takia, koska mä en jaksanut jonottaa sinne. Okei. Mutta siellä oli, mä menin sitä Wii Uta katsoa silleen, että no, kerrohan mikä tässä on, ja siinä oli sitten joku Sonic-ajelupeli. Ja siinä se, niin kuin se näyttö itse, se ohjaimen näyttö, niin se ohjain ensinnäkään ei ohjannut sitä, vaan sitä ohjattiin tatilla. Ja sitten se näyttö, siinä oli vaan kartta, missä ne muut menee. Ja sitten jos sen pystyy, niin siihen tuli taustapeili. Ja sitten mä kysyin, että onks teillä mitään pelejä, missä tätä oikeasti käytetäänkin johonkin. Muotoilen asian hieman kohteliaammin. Mutta jos onks teillä jotain, missä tätä oikeasti käytetään, tätä hienoa uutta Uber-ohjainta. Ja sanoin, että joo, menen tuonne 18 koppiin. Että siellä on tuollaisia tällaisia aikuisempia pelejä, ja siinä oli sitten tietysti hirveä jono teinejä, jolta kysyttiin henkkareita ja heitä viskottiin pois jonosta ja muuta, niin tuli sellainen, että no en jaksa odottaa semmoista. No, jos Juha on peli-ihmisiä, niin oliko jotain sellaisia pelejä, mitä nyt on tulossa, mitä siellä demottiin tai jotain, mitä odotetaan nyt kieli pitkään? Jatko-osia siellä oli aika paljon tulossa, että siellä oli Crysis 3 niin kuin demopisteitä, missä pystyi pelaamaan sitä, ja todella hyvältähän se näytti, just PC-versio. Sitten oli tosiaan se Dead Space 3 Xboxilla. Se on sitä, näytti, mä pelasin sitä hetken, se oli sitä samaa jatkoa, mutta ihan laadukkaalta vaikutti. Halo 4 oli jo todella näyttävästi, oli varannut Microsoftin aika isot tilat sille, ja siellä oli sen monin peli- ja yksinpelisessioita. Näytti perus Halolta. Ja sitten niinku, mihin on pitkästä aikaa tulossa jatkoa, niin SimCity. En muista sen nimeä, mutta se on numerolta 5 nyt tulossa. Ja alkuperäiset tekijät tekijässä. Se kyllä kiinnostaa kanssa. Muuten sitten se pelipuoli oli vähän, oli siellä Forzaa. Sonylla oli Gran Turismo 5, sehän on alkaa jo vanha peli. Ja sitten EA näytti, tai siellä oli Battlefield 3 niinku, meiskinnet menossa. Siinä oli jättiskriinillä, katoin joku 5 minuuttia sitä, kun joku tyyppi kyttäs vaan yhden semmoisen niin kuin kivipaasin takana ja napsi siitä jengiä, jotka juoksi ohi. Se oli sen jättiskriinillä. Kukaan ei saanut sitä henkiltä siinä 5 minuutin aikana, mutta se tappoi varmaan 20-30 siinä. Eikä turvamiehet puuttunut yhtään asiaa, vaikka siellä tyyppi oli, joka ampui vaan ohi. Kivipaasin takana ampui ohikulkijoita, eikä kukaan välitä mitään. Montakin huutoi jo siinä, että se on siellä, heittäkää käsikranaatti siinä, älä juokse siinä aukealla. Mutta se vaan oli ihan rauhallisesti, napsi jengiä ja sitten se meni taas kyykkyyn ja lataa sen. Ja kaikki näki sen siinä jättiskriinillä, tuolla se on, mutta niin, kyllä mä verisesti se sitten vaan hoiti siinä. Mutta se on Battlefield. Mutta muita peleistä ei kyllä jäänyt mieleen. Se lähinnä vaan ankeeta, että siellä on vieläkin isot kyltit. Täällä, näet täällä, PlayStation 3. Silleen, että okei, joo. Näin, mutta se on se pienempi PlayStation 3. Se on vielä slimistä slimmein. Mutta silti, kyllä, se on PlayStation 3. Kyllä mä oon nähnyt PS3. No ehkä pelipuolelta ei sillä tavalla muista mitään hirveän mullistavaa nyt odotettu, kun mä veikkaan, että se mikä siellä isosti oli esillä oli Windows tai Microsoftin. Kyllä yleensä. Joo, ja Microsoftilla oli myös se Xbox oli esillä, mutta sellainen Windows 8 näkökulmasta, että siinä tabletilla ohjattiin musiikkia ja videoita niin kuin Xboxilla, eli Xboxin Smart Glassia, ja sinne päivitettiin jotain, musiikkifaileja siirrettiin paikasta toiseen ja soittolistoja päiviteltiin, ja web-selausta niinku tabletilla ja sellaat Windows 8, eikö toi Xbox näyttää sen sitten telkkarissa. Sitä demottiin paljon ja Viivi Pumpan oli sanomassa, että tämä on hyvä. Eli asiantuntija. Joo. Siellä oli semmoinen esittelevä tyyppi ja sitten Viivi välillä kommentoi. Se oli Microsoftin show. En tunne Viiviä. Kutsutaan se tähän panelistiksi. Microsoft-asiantuntija Viivi Pumppanen. Kuka se on? Googla. En. No mitä jäi käteen nyt sitten? Ja semmoinen yllättävä oli nurkan takana Samsung Ative S. Näytti itse asiassa se kännykkä, näytti itse asiassa aika komealta. Mä en itse kokeillut sitä, mutta joku tyyppi kun pyöritteli sitä Windows 8 käyttöliittymää siinä, näytti kyllä komealta. Mutta silti kyllä taida kallistua Lumiaan päin. Että. Niin, Windows 8 on vielä kysymysmerkki. SimCity 5 ja Crysis 3 ja Dead Space 3 saattaa tulla meille kylään. Ja Lumia tulee varmaan hankittua. Siinä varmaan päällisin puolin, että noin kameroihin kaikki ei ainakaan vielä varaa. Ja, eikä niihin kaiuttimiin, siellä on jotain tannoon komeasti soivat kaiuttimet, mutta niitä en taida nyt ostaa. Mutta työpöytä Windows 8 on vielä mulle vähän kysymysmerkki. Entäs Henrik? Mä en osta mitään. mutta jos pystyis, niin, niin mikä olisi ehkä semmoinen töh-juttu, mikä jäi mieleen? Wii U. Wii U ei. No siis, mä näin kyllä pieniä pätkiä Wii Usta. Siinä pelattiin jotain Batman-pelejä, niin kyllä ne grafiikat on niin kuin Wiihin verrattuna oli aika päivitetty. Tätä ei se ole pelkästään se ohjain, mikä siinä on päivittynyt. Mutta Wiissä nyt on varaakin päivittää, että sehän noissa on PlayStation 3 ja Xbox 360 on se, että että mä oon jopa kuullut joidenkin sanovan, että ei koskaan enää tulekaan uutta sukupolvea, koska niissä on jo niin järjetön se rauta sisällä, että jos siihen laitetaan isompaa rautaa, niin sitten sinne täytyisi rakentaa nestejäähdytykset ja semmoiset, että voi hyvinkin olla. Siinä oli samalla myöskin hifi-messut. Ja voin vaan taas pyöritellä päätäni niin näin äänialan ihan oikeana ammattilaisena. Olen käynyt äänialan koulutuksen, en vain leiki ääni ihmistä podcastissa, niin kuin toimittajan urani kanssa olen tehnyt. Ne on niin kauhean kuulosia ne sellaiset tornikaiuttimet. Ne on niin sietämättömiä. Mä en ikinä kuuntelisi niistä musiikkia, koska niissä on niin keinotekoinen ja prosessoitu se ääni. Ne maksaa paljon. Ne maksaa aivan tolkuttomasti. Ne on hyviä, että ne maksaa paljon. Ja sit siellä oli jotkut... Minkäköhän... Ne oli... Jotkut kuulokkeet. Siellä on monet demos niitä kuulokkeita. Parhaat kuulokkeet ikinä. Tonni. Ja noin pistin ne päähän. Ja sekin oli... Ne kuulosti siis samalta kuin ne tornin kaiuttimet. Että hirveä keinotekoinen niinku... prosessoitu bassomuhku siellä, joka se on yksi mikä ärsyttää niistä torninkaiuttimissa on se, että jos sulla on kapea torni, niin sun oikeasti täytyy feikata se bassotoisto, koska fysiikkaa ei voi pettää. Ja sitten nämä on hienot. Mutta se kuulosti ihan samalta sen kuulokkeet. Mutta olisit halunnut tietää, mistä mä tykkään. Niin, jäikö siellä jotain tämmöistä tikuun? Mikä oli positiivista? Toisin kuin te... ilmaiseksi. Se oli positiivista. Se oli ihan positiivista. Mut mulla oli... Okei, se oli positiivista. Mulla oli ihan eri reaktio siihen, kun mäkin räpläsin semmoista Windows-tablettia ja minäkin avasin ensimmäiseksi Excelin silleen, että täytyyhän se nyt nähdä. Ja sitten se tippui sinne työpöydälle, niin päinvastoin kuin teillä, niin mulla tuli silleen, että hei, tässä on tää työpöytä. Tällähän voi oikeasti tehdä asioita. Että mulla itse asiassa olisi mitään sitä vastaan, jos olisi tabletti, jos olisi täys työpöytäympäristö. Että sehän siinä oli, että sitten ne alkoi mennä aika pieniksi ne kosketuskohteet siinä. Että, mutta sekin on vaan, se on käyttöliittymäkysymys. Että mun mielestä niin kuin tablettikoneelle, joka pyörittäisi ihan täyttä vinkkaria, niin sillä saattaisi olla kysyntää. Ei täytyy myöntää, että siis voi olla, että mä oon täysin väärässä. Voi olla, että se toimiikin täydellisesti. Mutta älä koskaan tunnusta. Mutta kun mä oon kuitenkin tämmönen niin vanhan kansan Windows Mobile-käyttäjäkin, niin siinä vaiheessa, kun puhelimiin tuli Windows Mobile, missä on Start-valikat ja on DLL ja muita vastaavia, niin olihan se hirveän läkistä. Se oli ihan hirveätä aikaa. Nyt kun se on muutettu täysin toiseksi, siinä ei näy sitä työpöytää millään tavalla, kun katsot Windows 8 onneksi. Joo, millään tavalla, siis, tulee heti semmoinen fiilis, että tämä toimii. Mulle tuli semmoinen fiilis, että tabletin pitää olla nimenomaan, että tablet on vähän niin kuin tyhmempi. Mutta sä oot iOS-käyttäjä, niin sä oot tottunut, että iOSn käyttäminen tuntuu siltä, kun olisi toinen käsi sidattu selän taakse. Mä muistan silloin, joskus, kun tuli ensimmäiset iPadit, vai milloin kun puhuttiin tästä, että Apple on julkaissut jotain tablettia, niin silloin tuli ensimmäisiä piirroksia, missä se olisi ollut niin kuin OS X jollain tavalla siinä tabletissa. Kun sitä katsoin, niin se tuntui vaan niin oudolta idealta. iOS on sellainen nimenomaan toinen käsi sidottu selän taakse ja Steve Jobs ruoskii sua vielä. niin. Sen takia se tuntuukin niin hyvä. Se on kyllä innovatiivinen ja siis tosiaan se siihen pääsi sisälle ilman manuaalia. Et se on kyllä pitää nostaa hattua silleen. Tosiaan meidän 2-3-vuotias poika niin kun pelaa sitä niin täysin tai käyttää sitä käyttöjärjestelmää. Mutta se alkaa olla vanha, iäkäs ja nyt pitää kehittyä ja Windows 8 näyttää kyllä ihan siltä. Tai Windows Phone 8. Niin, ja kyllä Androidikin menee kovaa. Että. Ja siis kuten suitsutin tuossa aikaisemmin, niin on ihan samaa mieltä, että siis iOS silloin kun se tuli, niin sehän oli ihan mieletön. Ja siis siinäkin mielessä, siis en ole silleen, että tabletissa pitää olla sama käyttis kuin pöytäkoneessakin, niin sitten sillä vasta voi tehdä. Siis kyllä mä ymmärrän sen, että joo, hyvä eri laitteille suunnitella eri käyttis, koska ei se ole hyvä, jos pankkiautomaatiossa olisi vikkari silleen, että avaapa se selain ja sieltä se tai vaikka ei sellainen, avaapa sieltä se pankkiautomaattisofta siitä. Ja sitten älä pelaa pasianssia liian kauan. Joo, kyllä mä ymmärrän sen, mutta kuitenkin, valitan. Mainitsen taas, Android. Jee! Yeah. Mutta Android on mun mielestä tehnyt sen järkevästi siinä mielessä, että se on niin kuin täysin toiminnallinen tietokoneympäristö, joka on suunniteltu sille kosketus käyttöliittymälle. Ja musta se toimii siinä varsin hyvin, että siinä mielessä ehkä se on sitä, että mieluummin työpöytä kuin iOS. Mutta tietysti mieluiten jotain niin kuin siihen sille niin kuin kosketuskäyttöliittymälle suunniteltua. No joo. Vaikka Microsoft Bob. Eikö se olisi kova tabletissa? Se pyörittää Exceliä, se on musta hienoa. Mä odotan sitä, kun se pyörittää se Photoshopin, mä haluan nähdä sen. Niin sit mä oon... Täytyy kyllä sanoa, että mä oon aika skeptinen, että kukaan haluaa oikeasti käyttää tabletissa Exceliä. Se on aika tuskasta. se on vaan niin kuin järjen riemuvoitto, että jos saat Excelin pyörimään tabletissa, niin se on... Se voisi olla hienoa. Ja sitten, kyllä, tiedän, ei sitä varmaan käyttäisi, mutta tosiaan semmoinen pikainen luku voisi olla. Tosiaan, niin. Niin isossa työpöydässä tai joku päivittää se jossain lähettää mailillä, niin sä voisit vilkassa sen. Niin no, mutta kyllähän semmoista. Mutta onhan semmoisiakin. Niin, joku Excel Viewer, joo. Niin. Totta, että tarvitsisi ihan full Exceliä. Eikö sen pysty peräti tekemään tuossa kivikautisessa iOS:ssa? Kyllähän ne Excelit taitaa avata kaikilla luhreilla tällä niin. hetkellä ja muullakin, että, ja PowerPointitkin jopa. Mutta ihan se, että minkä unohdin sanoa tuossa, että jos mietitään niin kuin iOS:n kehitystä, ja Androidin kehitystä. Android tuli iOS:n jälkeen ja ajattelee, kuinka monta iteraatiota Androidista on tullut, kuinka monta iteraatiota iOS:stä on tullut. Että ne, mitä iOS:lle on tullut, ne uudistukset on ollut kyllä tosi pieniä. Ja mä kyllä sanon sen, että Androidissa niitä iteraatioita on ollut vähän liian monta. Että, ja vähän liian äkäiseen tehdään. Että hei, me suunniteltiin tämä kokonaan uudestaan taas. Eikö se ole kiva? Ei sekään ole hyvä, varsinkaan niin kuin peruskäyttäjälle. Ei, ja siitä mä oon tykännyt Windows Phoneissa, että ne keksii ehkä jotain uutta ja itse asiassa toimiikin. Mm. Tietysti varmaan käyttänyt hirveästi paukkuja siihen ja ei hirveästi ollut Microsoftilla kyllä varaa mokata tätä enää, koska sitten on enää paluuta tullut. Mutta hyvä näin, Windows 8 Phonehan itse asiassa lanseerattiin myös tällä kyseisellä viikollakin. Eikö se näin ollut? Se oli tämä Microsoftin tilaisuus, missä Palmerkin esitteli omia puhelimiaan. Joo, sitä mä en nähnytkään, mutta sen takia nyt niin kuin Lumia pääsi räpläämään, kun aikaisemmin se oli tosiaan Aleksanterikadullakin sen lasikuvun takana ja Blondin edustamana. Niin mutta... se Blondi on mennyt. Onko se vielä siellä? Onko sillä enää töitä? Niin, niin. Joo, onko se työtön, mutta tota, nyt sen pystyi avaamaan ja nyt sen niin kuin siinä pääsi eteenpäin. Mutta siinä oli vielä joku, no, en nyt enää sanokaan, kun en muista, mutta joku sitä Windows Phone 8 jäi pois, koska ei ollut oli kiire. Okay. No. Olin muistavinani sen vasta. Siitä puuttuu joku ominaisuus. Kerto, joku puuttuu. Mikä? Se on tämä viikon kysymys. Puhu kysyy asiassa. Mikä puuttuu Windows Phone 8? Joo. Joo, siellä The Verge tai Engadget oli sinille artikkeli, jossa joku kehittäjä sanoi, että se jäi, nyt siitä jäi tämä pois, koska meillä oli kiire. No, se oli DigiExpo. Oliko suurin piirtein käsitellyt DigiExpo? Kyllä mä luulen. DigiExpo. Opetetaanko tämä sessio tähän ja seuraava episodi kuuntelijoille heti perään? Otetaan siirtyä toiseen lokaatioon ja otetaan pieni lyhyt kertaus viikon asiasta. Kiitoksia Juha. Kiitos. Se tulee juna ennen kuin hyppäät raiteelle. Hyppäät tämmöiseen junaan. Joo, mä kiipeen junan katolle ja matkustan nyt tonne kauas pohjoiseen. Ja itse asiassa viikollahan ei puhujan, kun mä taas tulen sunnuntaina, se on isänpäivä muuten. Onneksi olkoon kaikille isille tässä vaiheessa. Joten mä voin juonta. Isättömät juontakaan. Eli Erkka ja... No, katsotaan, onko silloin jaksoa. Mutta siirrytään toiseen paikkaan ja sanotaan Juhalle moikka. Moi moi. No nyt, plops, tipadettiin uuteen paikkaan. Uusi lokaatio, tai Henrikille tämä ei uusi lokaatio, tämä on sulla jo vanha lokaatio. Kuinka kauan sä oot täällä jo ollut? Elokuun alusta. Eli siis koko ikäsi on. Käytännössä mä oon ihan, niin kuin mä oon sanonutkin, Kehä Ykkösen ulkopuolella on vaan metsä. Ehdottomasti, ja itselle tää oli vinkkejä paikka, koska oman lapsuuteni olen viettänyt, en tässä paikassa, en tässä kyseessä kämpässä, mutta siis täällä päin, jotenka paluu juurille on tapahtunut. Kyllä, ja sinä halusit nähdä, millaiset menomestot täällä on, niin nyt olet nähnyt. Kyllä, joo. Ulos. Joo, se oli tässä, hei hei. Mikä iPadi toi? Tämä on ihan tämä perus iPad, eli tämä uusin, eli ei siis uusi, anteeksi, ei tämä enää uusin, tämä on se toisiksi uusin iPad, eli iPad, the new iPad. Toi on the new, tässä on tämä, miten kun mulla oli the new iPad, niin tässä ei ollut tätä mustaa tota. Suuri visimalli, oliko näin? Joo. Joo, tämä on 3G-malli. Ai toi on 3G-stä, tulee toi. Joo, mä en tiedä, oliko se niin, että 3G-antenni on tämän muovisen lärpytkeen takana tässä näin. Okei, onko sulla multisim vai onko sulla tuossa oma liittymä? Ihan oma liittymä, joka on multisim, josta toinen on siinä aivan ihanassa Galaxy-täpissä. Oi, ai niin siinäkin on 3G. Siinäkin on 3G, ja sehän on pikäs phone, kun sillä voi jopa soittaa. Kyllä, ja tosiaan mä ei tuossa hekutettu, mutta nyt on taas yksi näistä kerran 3 tai 4 vuodessa tilaisuuksia, kun minulla on jotain uutta ja ihmeellistä, niin minulla on nyt tämä uutismediassakin suitsutettu Nexus 7, jonka mä ajattelin, että te kaikki, tai no te molemmat, ootte sille, kun mä nostan sen esiin, mutta ette te ollut kauhean vaikuttuneita. No, tästä tietysti on se, että siis Suomessa on tästä jonkin verran puhuttu. Ja tabletit alkaa mun mielestä olla jo semmoista niinku, ne on näin ihmeellisiä. Mutta on Nexus 7. Niin, ja mikä sun puhelin oli? Se oli Nexus 1. Niin. Ja se oli silloin uusinta uutta. Se oli silloin huikea, ei voi totta. Joo, ja tämä on niinku ihan Suomeen tehty, mutta sehän oli vielä niinku Amerikan importti. Mulla on vieläkin täällä jossain maassa on se adapteri, että mä saan laturin kiinni. Ja itse asiassa 7 näyttää vähän niinku ykköseltä, että sulla on niinku tässä Nexus-perheessä pysyt niinku jatkossakin. Mikä tulee olla seuraava? Sitten se on Nexus 11. No se uusi Nexus-puhelin, mikä ne muuten julkisti tuossa, mistä siitäkin voi puhua, niin on Nexus 4. Okei, eli siellä mennään vähän niin kuin taaksepäin. Mä veikkaan, että seuraavankin sä ostat sun Nexus 11, sä jatkat tämän 1 ja 7. Ehkä Nexus 10 ilmoitettiin kanssa, eli 10 tuumainen Nexus-tabletti. Aivan, mutta kun se täytyy pikkasen vähän, että sä voi joka päivä ostaa uutta tablettia. No kyllä voin. Niin tietysti, kun sä puhutaan tänne pääkaupunkiseudulle, niin täällä on tämmöinen meininki, että täällä on uutta tablettikehi. Ei, mutta mulla siis on, jos tää nyt kuulostaa kauhean, että miten sillä nyt on, aina se valittaa, että sillä ei ole koskaan rahaa mihinkään, niin tässä, tää on taas näitä paradoksaalisia lausuntoja, niin kuin tämä, että mä en tarvitse tablettia, kun minulla ei ole televisiota, joka kuulostaa mystiseltä, kun se sanoo ensin noin, mutta on selviää sitten, kun perustelen. Niin nyt mä ostin tabletin sen takia, että mä olen niin köyhä. No niin, täällä ei muuten ole televisiota. Täällä ei ole televisiota, mutta kun mulla on tässä tämmöinen 21-tuumainen iMac, joka on tässä ihan lähellä, ja Jenki Netflix, niin kuka nyt tarvii televisiota? No se on totta joo, Netflix ajaa. Ja jos joku ihmettelee, minkä takia Henrikillä on rahaa, niin siis sähän myyt varmaan oikeasti huumeita. Mä oon niin hurahtanut tähän Breaking Bad-sarjaan, jotenka mä epäilen, kaikki, jolla on hirveästi rahaa, niin myy oikeasti huumeita. No tää on kyllä sopiva aluetta siihen. No niin, ilman, että millään tavalla mustaamalla siihen Alppilaan saatika kallio. Mutta tuossa on katkaisuhoitolla vieressä, kun kuule, kyllä kelpaa. No, se on kyllä myyjän markkinat siellä. Mutta siis ihan rupesin laskemaan rahaa. Ja kivaa oli. Se ei kauan kestä. Kieltämättä. Ja siis rupesin katsoa, mitä maksaa uudet älypuhelimet. Ne menee siellä 5, 4, no okei, semmoisen vaatimattoman saa jollain 4. Okei, Galaxy Nexuksen olisi saanut 3,5, koska se alkaa olla sen verran vanha. Se oli yksi vaihtoehto, mutta sitten katsoo noita, puhuin muistaakseni viimeksi, että jos vaikka Note 2 voisi olla semmoinen, se on 690 tai jotain tuollaista, uusi iPhone, mitä tonnin maksaa, se isompi versio ja tämmöistä. Siis kun katsoo ihan vaan näitä S3 ja semmoisia, että mennään niin kuin sinne reippaasti 500 toiselle puolelle, niin Nexus 7 maksaa 2,500. Ja siihen, jos viereen ottaa, on fiksu, erittäin fiksu tabletti, tuossa on siis 4-ydin prosessori, 12-ytiminen grafiikkaprosessori, että mä en ole sillä vielä kauheasti pelejä kokeillut, mä en ole ehtinyt tehdä sillä vielä paljon mitään, kun on ollut niin kiire, mutta tässä nyt ensi viikolla on aikaa, niin täytyy ruveta räpläämään ja oikeasti testaamaan, että missä sen rajat menee. Sen saa 250. Sitten siihen viereen hommaa jonkun puhelimen, joka jakaa siihen nettiä. Niin kyllä vaan on halvempaa. No se on totta. Ja nyt halvalla, jos haluaa puhelinta, niin Lumia 800 nyt lähtisi pilkkahintaan. Joo, ja kävin itse asiassa siellä verkkokaupan täällä Outlet-puolella, niin siellä oli kyllä Nokian puhelimia aika paljon, että N9 olisi saanut uuden satasella sieltä, no jos haluaa Symbia niin ehdottomasti palata, niin se on nyt mahdollista halpaan hintaan. Jos haluaa tyhmän puhelimen. No kieltämättä siihen se, joo, mutta siis jos katsoo sen nyt, sitten se, jos ottaa jonkun 100 puhelimen, niin se on sitten 350. Ja sulla on, niin kuin, sulla on huomattavasti tehokkaampaa ja monikäyttöisempää rautaa, kuin jos sä ostat sen yhden fiksun puhelimen. Niin totesin, että me köyhät näköjään ostetaan tällaisia markkinoiden kuumimpia tablettikoneita sitten tässä vaiheessa. Että on mulla edelleen se, että en mä niin hirveästi tablettia tarvii, koska mulla ei ole televisiota. Eli mulla on kaikki istuimet on, tai tämä yksi istuin, on tietokoneen ääressä, niin mä voin löjähtää tähän. Tietysti se on mukava täällä, kun on parvisänky, niin sieltä ei kauheasti katsella. Että ennen mulla oli sentään, sänkykin oli silleen, että se oli siinä aika vieressä, niin sitten siihen vaan rojahti ja rupeaa katsoa Netflixiä, niin pitkä piuha kuulokkeissa ja muita, niin hyvin menee. Ja täällä ei ole ihan se, että on, kieltämättä on se ihan mukava tuolla parvisängyllä aamulla, kun herää, niin katsoo YouTubesta jotain ja selaa postit ja lukee Hesarin ja semmoista. Että on se ihan mukava, niin kuin nyt en ole koskaan sanonutkaan, etteikö tablettikone olisi mukava. Ainahan kaikki olisi mukavaa, jos olisi kaikkea, mutta tämä on näköjään nyt taloudellinen realiteetti. Mä dominoin liikaa, sori. Ei se mitään, tämä oli ihan hyvä puolesta puhumista ja näinhän yleensä sanotaan, että kyllähän ei ole niinku varaa ostaa halpaa. Että. Niin paitsi nyt, että tämä kuumin oli melkeinpä halvinta, mitä löytää. Toi on yllättävän halva, missä muuten ostit? Ostin sen niinkin eksoottisesta paikasta kuin verkkokaupasta. Verkkokauppa.com. Joo, mulla oli siis aikamoinen tablettiseikkailu tässä. Pitäisikö se nopeasti kertoa? No, mikäs se oli? Tämä ei ollut siis sun ensimmäinen tabletti, minkä sä oot nyt lähiaikoina ostanut. Sitä sanoin, että ei voi joka päivä Henrik ostaa tabletti. Kyllä voi ostaa joka päivä. Joo, ottaa sen välillä. Niin. Ei siis, mä menin tosiaan verkkokauppaan tutkimaan tätä, että mitäs puhelimet versus tabletit maksaa. Ja ajattelin, että jos siellä outlet-puolella vaikka olisi joku tykki, niin mä ostaisin sen. Nyt mä oon tietysti tämä mun puhelinpuoli, voiko sen mainita tässä, ratkesi aika halvalla, koska Pörni antoi mulle puhelimen lainaksi. Mutta semmoiselle vähän pysyvämmäksi lainaksi, että toisin kuin tämä minun hieman osumaa ottanut iPhone, joka oli tämmöisessä ihan väliaikaislainassa. Mutta menin katsomaan, että jos siellä nyt olisi siellä outlet-puolella jotain, tai jos vaikka olisi jotain, saisi jonkun järkevän puhelimen, jolla ei ottaa vaikka sillä 6 kuukauden osamaksulla, tai sellaisella, kun mä oon nyt työharjoittelussa, niin on vähän irtokymppejä, saattaa jäädä joskus. Niin, mitä mä olin puhumassa? Niin, mun piti kertoa sitten. Niin, sitten mä kävin siellä itse asiassa katsoa ihan piruutta, niin mitä se noin muuten maksaa noin, jos niinku, kun on puhuttu siitä, että jos tilaisi Kiinasta jonkun ihan halvimman tabletin, niin mitä se täällä maksaisi tabletti? Ja semmoinen A-Linkin 7-tuumainen tabletti maksoi 103 €. Ja mä siinä olisin, no, onhan se nyt vähän hurjastelua käyttää niin paljon rahaa johonkin hassun hauskaan tablettiin ja muuta, mutta sitten siinä vähän aikaa pyörittyä, niin oli silleen, että kyllä, minä nyt ostan sen verran voi tablettiin käyttää rahaa. Ja, tulin sen kanssa kotiin ja täytyy sanoa, että niin kuin paskin näyttö, mitä olen ikinä nähnyt missään ja se ei ollut kauhean, se kosketus ei ollut kauhean hyvä. Mutta mä olin ihan fiiliksissä, koska siinä oli juman kautta, siinä oli USB-portti. Niin siihen mä voin tunkea, niin kuin mä tungin mun hyvän kirjoitusnäppiksen, jonka, sä et ole muuten tätä varmaan koskaan nähnyt liven. Tältä se näyttää, mä voin todeta, se on oikeasti tämän näköinen. Minä todistan. Kyllä. Tämmönen ääni siitä lähtee. Mutta se on tuollainen aaltoileva. Ahaa, niin on. Tää on nyt sitä ergonomia. Näppäimistä, mitä epäiltiin, että on tulossa myös Windows-luuria. Joo, siis tämä on, mä teen paljon kirjoitusduunia, niin tuolla nopeuttaa ja helpottaa. Mutta mä pystyin laittamaan sen kiinni, mä laitoin, siinä oli yli 4 GB sisäistä, mutta mä tökkäsin siihen vaan USB-muistin kiinni, niin hyvin toimii. Ja Mokkulankin tökkäsin kiinni, ja se oli, että no jaa, Mokkula, yhdistetäänkö nettiin? No, yhdistetään. Ja silleen, kuka kaipaa 3G:tä tablettiin? Ja mä olin ihan fiiliksissä, niin tämä oli hyvä ostos, kunnes se sitä hajosi. Millä tavalla se meni rikki? Mikä se? Ensin siinä rupesi pätkiä VLAN, niin mä ajattelin aluksi, että okei, tämä on tämmöinen rerun-säästösysteemi, että kun mä laitan näytön pois päältä, niin se katkaisee VLANin. Ja sitten kun sen laittoi päälle, niin siinä oli semmoinen 2 sekunnin viive ennen kuin se tuli se VLANi takaisin. Ja mä ajattelin, että mielenkiintoinen ratkaisu, mutta ei välttämättä paska. Että testasin kyllä sen, että jos mä vaikka kuuntelen Google Musicista musaa ja pistän näytön kiinni, niin ei se sitä pistänyt poikki. Ajattelin, että okei, koska akkukesto siinä ei ollut kauhean ihmeellinen siinä laitteessa ja muuta, niin mietin, että okei, se on semmoinen, mutta sitten se, mulla oli se päivä ja sitten se ei alkanut enää löytää sitä ja sitten se oli muutenkin, siinä oli niiden oma versio ICS:stä, Ice Cream Sandwichista, niin siinä ei kaikki softat ihan toiminut, että semmoinen hyvä softa. Mutta mä ajattelin silloinkin, että no satasella saa sen, minkä satasella saa, että siihen hintaan edelleen, kun suurin osa toimii ja tällä pystyy tekemään kaikenlaista, niin ihan, mutta sitten siihen ei tullut enää virtaa, niin siinä vaiheessa se ei ollut enää hyvä ostos minullekaan. Ja menin verkkokauppaan, ja sen muuten täytyy sanoa, verkkokaupasta aikaisemmin kuuli paljon kauhujuttuja, että jos sinne vie jotain huoltoa, niin eikä mitään, mä iskin pöytään, että en iskenyt, annoin siihen, että joo, että tässä on tämmöinen vika, että ensin meni VLAN ja sitten nyt siihen ei tule enää virtaa ja tuossa on kuitti, niin se pisti kuitista jonkun viivakoodin luki ja sanoi, että joo, haluatko, meillä ei ole just nyt tämä samanlaista varastossa, että haluatko, että tilataan vai otatko rahat takaisin? Ja olin silleen, että no, tämä on hyvää palvelua. Eli rahat takaisin. Rahat takaisin. Ei se ollut sen arvoinen laite, että mä rupean 8 päivää sitten venailemaan, että mitä on. Mutta sitten rupesin tutkimaan sitä, että no mitä jos olisi hommannutkin jonkun paremman, niin kun rupesin nimenomaan siinä, kun sitä testaili, että olisiko sittenkin järkevä vaihtoehto just tämä, että tyhmähkö puhelin ja fiksu tabletti. Sitten rupesin laskemaan tosiaan rahoja ja muita ja päätyin, että no tämmöinen, niin sitten mä olin 2 tabletin omistaja tällä viikolla. Ostitko samalla kertaa sen uuden, kun sait rahat käteen? En. Mä itse asiassa kävin pari kertaa verkkokaupassa silleen tuskailemassa, että toi ei, uskaltaisiko ton ei. Mä katsoin semmoista Acerin 10 tuuman laitetta, jos olisi ollut USB-portti. Ja sitten mä katsoin Galaxy Tab 2, koska siinäkin on USB-portti. Mutta sitten se 10-tuumainen Aceri oli 300. Ja se Galaxy Tab 2 oli 250. Mutta sitten mä rupesin katsomaan että Nexus 7, että googlasin vähän, että no koska Jelly Bean on tulossa Galaxy Tabiin. Joskus. Ja sitten kuuntelin This Week in Googlea, missä ne vaihteeksi hehkuttivat Nexus 7 ihan kauheasti ja sitä, kuinka hienoja systeemi on. Niin täytyy sanoa, että kyllä Nexuksen veto oli semmoinen, että vaikka mä menetin siinä, maksoin 20 enemmän ja menetin tuon USB-portin, niin tuli silleen, että no, jos nyt ostetaan, niin ostetaan sitten. Vähän niin kuin mulla oli tuon puhelimen kanssa. Että jos nyt ostetaan, niin ostetaan sitten kanssa. Niin mulla oli silleen, mä itse asiassa mä vielä tappelin vähän itteni kanssa. Mä tilasin molemmat. Mä tilasin Galaxy Tabin ja tilasin Nexus 7, joka oli tulossa seuraavana päivänä varastoon. Ja mä olin silleen, että mä tilaan ne molemmat ja mä nyt harkitsen vielä, että mulla on ne molemmat siellä sitten, että mä voin valkata. Tai ostaa molemmat? Ei, no sitä mä en voi tehdä. Mutta mä voin valkata. Ja myöskin, että jos se tulee sinä seuraavana päivänä sen Nexus 7, niin sitten, mutta jos siinäkin menee nyt sitten viikkoja, että se kuorma menee saman tien ja sitten seuraavaa täytyy odotella 3 viikkoa, niin sitten Galaxy Tab. Ja mä olin vähän huolissani siinä, kun siinä sitä päivää sitten meni, eikä kuulunut mitään. Niin 8:18 tuli tekstiviesti, että nyt on täällä tämmöinen. Mä olin todella yllättynyt, että ne käsittelee siihen aikaan niitä. Ja sitten mä menin vaan sinne 24H-pisteeseen, että voiko mulla noutaa tämän tästä. Ja siinä on. Sitten oli. Ja tyytyväinen ollut. Mä en ole ehtinyt sillä kauheasti vielä räplätä, mutta kyllä niin kuin paremmin toimii ainakin kuin edeltä. Paremmin toimii kuin edeltä. Ja siis mä yritin teille kauheasti myydä, kuinka loistava toi Jelly Bean oli, ja te lähinnä huokailitte, mutta Jelly Bean on loistava. Ei, siis mä nyt kun sitä vähän tässä hypistelin, just sanoinkin sitä, että mulla nyt on toi Galaxy Tab, se ihka aito, se ensimmäinen erkka, älä yhtään yritä siellä naljailla, se on maksettu jo, niin kyllä toi vähän niin kuin koukutti, ja ainoa siis syy, minkä takia mulla tällä hetkellä on Android laite, voitte nyt nauraa, että tämä on turhamaisuutta, mutta kun vaimolla on Android-laite ja meillä on yhteinen tämmöinen ostoslista softa, joka vaan toimii Android-laitteessa, niin oikeasti mä kannan mukana tällä hetkellä sitä kalapsytempiä, vaan sen takia, että kun mä menen kauppaan, niin mä otan sen repusta, että hei, tässä on tämä ostoslista. Ja siinä on nyt ollut siis, siinä on 3G-yhteys ja näin poispäin. Tietysti miettinyt tätä vähän niin samaa, että jos saisi, eikä toi tyhmä tablet, tai se toi ole millään tavalla niin kuin huono tabletti siinä mielessä, kun siinä ei ole 3G, että periaatteessa voisi olla itse asiassa hyvä tuommoinen wifi-tabletti, jossa akku kestäisi vähän pitempään, sitä ei tarvitsisi aina muistaa edes ladata, ja sitten voisi vaikka Lumiasta jakaa sitten internet-yhteyden nykyään, kun se on mahdollista. Aluksi se ei ollut mahdollistakaan, mutta nyt kun se on mahdollista, niin mä voisin ehkä se ostoslista laittaa tuohon, mutta sitten mä yritän miettiä vielä, että on se kuitenkin aika monen hinta ostoslistalle, mutta minkä takia Androidissa on kiva pysyä mukana, niin mä tykkään itse aina siitä, että on niitä eri alustoja, jotta voi oikeasti verrata, mikä asia, vaikka nyt jos saman kokoisia laitteita esimerkiksi, niin sitten taas mun mielestä Androidissa pystyy ihan hyvin vertaamaan vaikka Android-luuria, vaikka ei se olekaan luuri, kun se on tabletti, niin samat asiat niin kuin periaatteessa voi siihen niin kuin, rinnastaa, ja kun mitä Henrikikin aina toitottaa, että sinne voi tehdä kaiken näköistä, niin sitten voi aina niin kuin katsoa, että no onko se, hyödyttääkö se minua, jos sinä voi tehdä kaiken näköistä, ja mihin se kaatuu, tai joku flashin tuki tai jotain muuta vastaavaa. Tietysti flash on lähdössä mobiilista pois ja näin poispäin, mennään siihen puheeseen, mutta siinä mielessä kyllä mä dikkaan, ja mun mielestä tuossa on hintalaatu on kohdillaan. On, joo. Se, mitä siinä tuli siihen Galaxy Tabiin verrattuna, niin oli roppakaupalla resoluutiota ja 2 ydintä prosessoria lisää, niin 20, siitä ei ole paha hinta, jos vertaa niitä, vaikka nyt menetti sen USB-liittimen, mutta mä luin, että tuohon voi kyllä semmoisen adapterin laittaa, että tuohon micro-USB-hän vaan semmoinen roikka, että siihen saa normaali USB:n kiinni, niin mä ehkä hommaan semmoisen sitten jossain vaiheessa, niin saan siihen, koska mä oon, niin kuin taisin sanoa ohjelmassakin, että mulla itse asiassa tabletti saattaisi olla kirjoitusalustana aika hyvä, koska siinä ei ole siihen ei ole niitä virikkeitä, tai onhan siinä virikkeitä ihan pirusti, mutta se on kuitenkin eri asia kuin tietokoneella, kun niitä virikkeitä on niin kuin muistuttamassa siinä koko ajan. Mutta tuossa on vaan sähköposti ja chatit ja semmoiset, jotka muistuttelee. Että antaa olla. No mutta kuitenkin, niin, mutta kuitenkin kirjoitusalustana se ei välttämättä olisi yhtään huono. Onhan se sinänsä huvittavaa, että tämmöinen piiskunnan tabletti ja sitten tuommoinen näppis. Koska te nyt ette näe tuota näppistä, mutta se on aika tuolta se näyttää. Niin, ja minä todistan, että se oli todistamassa. Mutta siis aika massiivinen. On, mutta Erkkahan puhui tästä viimeksi, kuinka hän yhdisti sitten iPhonein ja näppäimistö, ja kuinka tyhmältä se ehkä näytti, kun kukaan ei nähnyt siinä ympärillä minkäänlaista näyttöä, mutta näppäimistö vaan takuttaa. Niin, ja kun, jos sulla on tämmöinen niin kuin selkeä tapa kirjoittaa, tietää, että ei tee hirveästi kirjoitusvirheitä, on omaa vaikka 10 sormi järjestelmä niin hyvin, että se menee, niin sun ei tarvitsisi koko ajan katsoa sitä, mitä sä kirjoitat. Ja semmoisen asian mun mielestä on hyvä, että sulla on vaan joku paikka, mihin sä tiedät, että tämä tallentuu, mitä mä tähän kirjoitan, ja mä voin välillä katsoa, että menikö oikein, tai että tehdään tuohon kappalejako, niin siihen tuli oikeasti kappalejako, ja tehdään muistiinpanoja. Että kyllä mä suitsutan tuon puolesta. Mun mielestä on hyvä, että saa tämmöisiä ylimääräisiä näppäimistöjä ja muuta vastaavaa, koska kyllä nämä softanäppäimistöt, vaikka ne on ihan ok ja tämmöiseen niin nopeeseen ad hoc kirjoittamiseen ihan jees, niin kyllä sitten fyysinen näppäimistö on aina fyysinen näppäimistö. Ja se mua jää ehkä häiritsemään, että sitä ei ole sitä surfaseen siellä, koska mä olisin halunnut niin kokeilla sitä surfasen näppäimistöä tuolla digimessulla. Niin, joo, se muakin. Ja siis täytyy sanoa, että mä tykkään tuosta Jelly Beanin näppäimistöstä kovasti, että mulla on jopa se Swift-key, mutta mä totesin, että ei kun tämä käyttiksen oma on parempi, vaikka siitä puuttuu pari semmoista. Mutta siis tuosta iOS-näppiksestä se on jotenkin niin anke. Se on iOS. Se on iOS. Mutta joskin täytyy sanoa, että nyt mulla on ollut tämä iPhone. Niin musta on kyllä ollut ihan mukavaa, että mä oon nyt päässyt oikeasti testaamaan, millaista on ollut iPhone, koska mulla ei koskaan ole ollut iPhonea. Ja vaikka tämä on 3GS, mutta kuitenkin iOS 6 ja uusimmat päivitykset. Mutta voi hyvänen aika, kun tämä ei tunnu oikeasti, kun on tottunut Androidiin ja noihin, niin ei tämä tunnu edes älypuhelimelta. Tämä ei ole VLAN ja tähän ei saa läheskään niin monipuolisesti softaa. Ja okei, tämä näyttö on niin kuin tuohon mun Nexus Oneinkin verrattuna aika pieni, vaikka 3GS taitaa itse asiassa olla uudempi laite. Mä en ole ihan varma. Niin mitenkään ne menikään. Itse on mennyt noissa sekaisin, mutta nyt sulla on pikäs ruutu. Nyt mulla on pikäs phone, sain Pörnin Desire HD:n. Niin nyt, niin kuin, mitäs Erkka sulle joskus piikitteli, kun sulla oli se Galaxy Tab ja toi, että nyt sulla on 2 tablettia. Mutta mennään muutaman viikon puheenaiheeseen, puhuttiin Androidista, niin on jotain päivitystä tulossa ilmeisesti Androidista. Mennään ruutu pimeni, jotenkin mä en voi sieltä millään tavalla Ja se tulee takaisin ja sieltä takana näkyy, mutta jotain päivitystä on myös Android-maailmaa tulossa. Mitä me nyt saadaan oikein? Mikä versio? Missä me oikein mennään? Seuraava on 4.2. Ja ne mainostavat, että a new flavor of jelly bean. Ja tota noin, se on simple, beautiful and beyond smart. No niin, ja onko tämä milloin tulos? 13. päivä tätä kuuta tulee Nexus 4 ja... joka on se uusi Nexus-puhelin LG:n valmistama, mikä oli vähän yllättävää, että LG. Siinä on joku ihan järjettömän resoluutioinen näyttö. Semmoinen, että se menee niinku retinasta ylös. Sekin. Ja sitten Galaxy 10, ei kun Nexus 10, joka on sitten Nexus 7, mutta 10-tuumaisena. Joskin siinä on mielenkiintoista, että toi Nexus 7 on Asuksen valmistama, Nexus 10 tulee olemaan Samsungin valmistama. No, tämä varmaan sekoittaa vähän pakkaa ehkä niillä sitten. Miten nämä päivitykset, onko Nexus 7 sitten tätä tulossa? On. Siis, no kun se on Nexus-laite, niin siihen ne ajaa, ja se on niiden lippulaivalaite kuitenkin, ja nehän on myynyt noita aivan järjettömästi. Ne siis, mä luin, että ne arvioi, ja toihan suunniteltiin tosi nopeasti, että ne päätti, että nyt meidän täytyy tehdä tabletti, että nyt suunnitelkaapas hyvä pojat. Ja ne teki niinku semmoista, että siis se unohtui mainita, että mä oon katsonut tuosta leffoja ja YouTubea ja selaillut ja lukenut nettisariksia ja tehnyt kaikenlaista. Ja mulla on ollut tää nyt 4 päivää, mä oon ladannut sen kerran. Niin kerrottiinkin, että ne oikeasti käytti paljon aikaa siihen, että ne ihan vaan mittaili vastuksia ja muita ja siirsi komponentteja, että mistä saa kaikkeen ton. Niin ne arvioi siis, että niitä myytäisi tämän vuoden puolella 3 miljoonaa. Ja ne 3 miljoonaa meni ekassa kuussa. Että ne arvioi, että saattaa jopa 10 miljoonaa mennä rikki jo tämän vuoden puolella. Että se on niin kuin ai bad lukuja melkeinpä. No joo, mutta niin kuin sanottu, niin hintalaatu ehkä korreloituu siinä jopa paremmin kuin iPadissa, jossa ehkä maksetaan sitä omenalogostakin jotain. Mut mitä ja niin? iPad mini ei ollut sitten taas. Walt Mossberg ja David Pogge, jotka ovat henkilökohtaisesti ottanut suihin Steve Jobsilta monta vuotta, ainakin jos arvosteluja lukee, niin nekin oli, että nyt on Android. Ja iPad mini taas on saanut, se ei ole saanut kauhean hyvää vastaanottoa. No ehkä se on iPad mini, ei siinä ole mitään uutta. Niin ja siinä ei ole retina-näyttöä edes. Että siinä on se iPad 2 näyttö, mutta pienempänä. Joka tietysti nostaa sitä DPI:tä, mutta ei kuitenkaan niin paljon. Ja se muuten täytyy sanoa, kun Erkka puhuu aina tästä kuvasuhteesta, kun vertaa näitä, niin 10-tuumaisena, mulla oli se yksi vähän aikaa se 10-tuumainen Android-tablet, niin siinä se 16:9 kieltämättä sit tulee vähän epäkäytännöllinen. Mutta 7-tuumaisena musta se on. Siis puhelun koossa mä tykkään siitä huomattavasti enemmän. 7-tuumaisessa koossa se on niin kuin, siinä mun mielestä menee molemmat. Mutta sitten 10-tuumaisessa kieltämättä. Ai bad. Mutta tosiaan 4.2, siinä on monikäyttö, että sä voit kirjautua eri käyttäjille ja sitten siellä on kokonaan omat softat ja konfaukset ja sen sellaiset näytön jakoa. On Daydream. Tämä on semmoinen, että tästä nyt pitäisi varmaan pilkata saman verran kuin tuosta kokonäytön sähköpostista. Daydream lets your Android device display useful and delightful information when idle or docked. Eli siis näytön säästäjä. Mitä tietysti sä kaipasit tablettiin aivan ehdottomasti. Käykö nyt kateeksi, kun sulla on tommonen iPad, eikä siinä ole edes näytön säästäjä? No se on totta. Mikäs sen hauskempaa, kun laitat latautumaan, kun siinä on akku vähissä, että siinä ruudulla koko ajan vilkkuu valokuvat. Että... Niin, saatikka silloin, kun se ei ole latautumassa, niin se kuluttaa sitä akkua koko ajan, se on sun taskussa ja se pyörittää jotain kivaa galleriaa ja soittaa jotain rauhallista musaa. No joo, se on Daydreamia joo, ehdottomasti. Notifikaatiot, niitä pystyy laajentamaan, eli tuossakin ne on vielä niin kuin fiksattuja, että siinä näkyy ne määrä riviä sitä notifikaatioita kuin voi, mutta tuossa ilmeisesti sitä voi sitten siitä suoraan niin kuin laajentaa vaikka sähköpostin, että voi lukea suoraan siitä kokonaan. Sitten se on nopea ja sulava. Tämä on semmoinen feature, mikä minusta on todella tervetullut. Mihin tahansa laittaisi? Fast and smooth. Lisää NFC-toiminnalla. Niin, tuossa on muuten NFC:kin. Nyt Erkka on kade. Ai ai ai, niin on Lumia 920-sekin. Ai jaa, okei. Mä en itse asiassa tiedä. Sitten jos mä oikeasti ostankin jonkun jossain vaiheessa sitten, kun seuraavan kerran pari vuoden päästä on taas rahaa, niin ehkä mä sitten ostankin jonkun Windows Phone, niin sitten olisi, niinku, sit olisi kaikkea. Ja mun mielestä se siinä onkin hyvä puoli, että niitä pystyy oikeasti vertailemaan, koska näitä arvioita ja muiden, ja tässäkin, niin totta kai mekin annetaan aina omia mielipiteitä, ja jokaisella on oma mielipiteensä näistä asioista, mutta ainoa tapa, miten itse siitä saa sen oikean mielipiteen, on se, että oikeasti itse kokeilee, koska mä voin itse sanoa, että mun mielestä tämä on huono, ja se on mun mielipide, turha sinun sitten alkaa kenenkään nillittämään, nyt mä taas sanon sen nillittämissana, ja joku alkaa siitä antaa palautetta, mutta se on... Joku rupeaa nillittämään. Joku alkaa nillittämään siitä, että mä käytin sanaa nillittäminen. Google Now, sitä mä demosin teille. Se oli, mä demosinkin sitä kyllä itselleni, koska mä en ole vielä ehtinyt sitä kokeilla, mutta kyllähän se ihan, kyllä se kertoi. Kyllä se kertoi. Tällä hetkellä englanniksi mä yritin miettiä, että mun mielestä puhuttiin, että se on tulossa myös suomeksi, mutta... Sitten tämä Photosphere. Ja se ei ole vaan pelkästään Photosphere, vaan se on amazing. Photosphere. Camera. Photosphere. Eli saat napattua niin kuin 360 koko tilasta kuvaa valokuvan hässäkin. Ja sitten swipe tulee, tai swipe-tyyppinen kirjoitus. No niin, eli smarter keeper. Keeper. Smarter keeper. Smarter keeper. No, it's just your typing. And with the gesture typer. Like a smarter keyboard. Now with gesture typing. Oh. Tätä jäädään siis odottamaan Androidin puolella. Mutta mitä Applen puolella? Potkut tulee. Potkut sain hevosen kaaviin, josta... Se sai siis se iOSn softapomo sai potkut, koska se ei suostunut allekirjoittamaan sitä anteeksi pyyntöä iOS-kutosen kartoista. Joo, ja ilmeisesti hän oli oikeastikin semmoinen niin kuin, todella ärsyttävä heepo, että siinä mielessä... Varmaan meni oikeaan paikkaan ja moni on hyvin tyytyväisiä. Sehän sanottiin, että jotkut ei tullut enää samaan palaveri edes tämän heepon kanssa, jos sattui olemaan siellä. Että hankala tapaus, oliko tässä nyt semmoinen selkeä paikka sitten, että onko tämä oikea tapa, menisikö Suomessa läpi, onko tämä oikea tapa perustella, että joku voi saada potkut sillä, että sä et ole kerrottanut sitä, että tämä on oikeasti huono juttu. No Jenkeissä on semmoiset lait, että sä saat antaa potkut kenelle tahansa, mistä syystä tahansa. Mä tiedän tyyppejä, jolle on annettu potkut sen takia, että pomo on bongannut ne... baarissa juomassa väärämerkkistä olutta, ja se kelpaa irtisanomisen perusteeksi, että ehkä olemme ihan onnellisia, että elämme Suomessa. Ja oliko siellä joku muukin, joka Appleta lähti? Joo, siellä pistettiin uusiksi, siis ilmeisesti syy, minkä takia ainakin joissain artikkeleissa annettiin näin ymmärtää, että syy, minkä takia tämä ärsyttävä tyyppi, jonka nimeä en muista, mutta jonka voit tarkistaa, koska sinulla on Apple-laite, se kertoo heti. Tämä kertoo, että tässä on sellainen applikaatio, joka kertoo Applelta viimeksi potkitut. Niin, mutta ilmeisesti hän oli ollut siellä niinkin suuressa asemassa niinkin kauan, koska hän oli Steve Jobsin henkilökohtainen ystävä. Ai niin, se muuten, mikä on Jelly Beanissä kanssa tullut uusiksi, on se, että ne on kokonaan tiputtanut sen Android-selaimen pois. Se on nykyään pelkkä Chrome, ja se on ihan täys Chrome. Okei, no tämä on varmaan positiivinen juttu. Näin se pitäisi ollakin. Mitä sä käytät siinä? Mä käytän tässä... Nyt mä en taida tietää, minkä mä käynnistin tästä oletuksena, mutta se meni Safarin puolelle, piti mennä kyllä Chromeen, mutta sori, Safari tuli. Joo, koska se, toi mobiilisafari on kyllä, se on vanhentunut, vaikka olisi niin kuin iOS-sta mieltä, että ei tämä nyt niin vanhentunut ole, ja minä hyväksyn sen mielipiteen, mutta Safari on aika aneeminen. Ja huomatkaa, kuinka nopeasti tämä sivu tässä latautuu. Sieltä se tulee, Apple Pomo, sen nimi on Apple Pomo. Jos sä käytät 3G:tä tässä, niin se on hidas. Ja mä voin todistaa se. Täällä on siis sen takia, mun täytyy hommata oikeasti yhteys. Mä olisin kyllä voinut kertoa sulle, miten sä pääset VLANiin. No ei. Kyllä se sieltä tulee ihan pikkuhiljaa. Juttele tähän väliin jotain. Tässä on kato ympärillä, tässä on hirveän paksut kiviseinät tässä kämpässä, ja ympärillä on vanhoja rakennuksia, joissa on kaikissa kiviseinät. Että vaikka ikkunasta melkein näkee sen Elisan tornin, paitsi että mikä sulla on, niin, näkee melkein sen Elisan tornin, niin silti tähän ei kuulu 3G hyvin. Mutta siis syy ilmeisesti, eikö mä kerroin sen jo, että se oli ollut Steve Jobsin tuttuja, ja Mutta se kertoo siitä, että ne alkaa yllättävän nopeasti Steve Jobsin haamuja sieltä siivoamaan, jos nyt ei enää saakaan olla töissä, vaan sen takia, että sattuu olemaan Steven kavereita. No se voi olla taas ihan positiivinen juttu myös. Ja mä veikkaan, että heilläkin on paljon tämmöistä, no ehkä päällekkäistikin hommaa siellä, että varmaan yrittävät siellä myös sillä tavalla saada se ydintiimin kasaan ja keksimään jotain uutta. Niin kuin sanottu, niin iPhone alkaa ehkä vanhemmaa käsiin, jotain uutta varmaan pitäisi keksiä. Pelkästään se, että venyttiin ruutuun, mutta mä edelleenkin muuten ihmettelen, miksi ne venytti sitä ruutuun. Kaikissa muissa laitteissa pidettiin täysin sama kuvasuhde. Nyt ainoastaan se on iPhone, jossa on tämmöinen outo, jotenka te, jotka olette fiksumpia, jotka tiedätte, ja Apple-fani-ihmiset ja muut vastaavat, jotka tiedätte hyvän vastauksen tähän, niin mä en ymmärrä sitä, siinä ei ole mitään järkeä. No mutta et sä ole nähnyt niitä mainoksia, missä kun se on peukalon radan kokoinen, onko se sattumaa vai onko se hyvää suunnittelua? Sehän on hyvää suunnittelua. Oot sä nähnyt sitä mainosta? En ole itse asiassa nähnyt. Mä en muista missä mä näin. Mä en yleensä näe televisiomainoksia, mutta mä näin sen tyyliin niin kuin odotin junaa jossain ja siellä oli TV ja sitten minä näin sen siellä. Tai sitten mä näin sen jossain, niin kuin olin syömässä pizzaa jossain paikassa, niin semmoisessa. Siinä se kyllä ihan oivallinen mainos. Mutta noi iOS-kehittäjäthän on ollut siitä vähän, koska niiden täytyy jokaiselle laitteelle tehdä omat grafiikat, kun se ei oikein skaalaa mitään, niin nyt niillä on vielä yksi niiden softien kokohan turpoaa, kun mikäkin. Että se, mikä tuossa, siis toi Android oikeasti mun mielestä skaalaa tablettikokoon noi samat softat, aivan niin kuin minä, joka olin valmiiksi Android-fani, niin mä olin vähän skeptinen. Että kuinka kohan hyvin sen tekee. Ja mä olin ihan niin kuin huulipyörin sen. Jos olette nähnyt sen videon, niin siinä mä reagoin. Siinä on autenttinen reaktio, koska mä keksin, missä se, kun siinä oli kaksi skaalausvaihtoehtoa, ja mä otin sen toisen, ja se oli niin kuin ihan ihmeellinen, ja mä olin siinä, että ai se oli näin hyvä. Niin se on siis, kun on valitettu, että kun on vähän tablettisoftaa, mutta ne ihan oikeasti, noi tablettisoftat, tai siis puhelinsoftat, ne näyttää ihan samalta, ne on vaan tarkempia ja isompi kokoisia. Kun sitten taas mun mielestä toi iPadin se iPhone yhteensopivuustila, se on suoraan sanoen, se on vitsi. No joo, tuossa vaan samaa mieltä. Täytyy sen myöntää, että sitten taas kun tehdään tabletille softaa, niin pystytään tekemään se käyttöliittymä myös semmoiseksi, että se on tarkoitettu isommaksi. Se vaan, että sä skaalaat se isommaksi, vaikka se näyttääkin hyvältä, niin se saisit mahtumaan sinne enemmän asioita. Se, mitä mä ihmettelen, se on ihan totta, kyllä allekirjoitan tämän, että kyllä tabletille suunniteltu softa, niin onhan se aina paras. Ja kyllä Androidillekin niitä alkaa olla, että mä oon ihan niin kuin käynyt läpi noita listoja, missä ihmiset listaa parhaita Android-tablettisoftia, ja kyllä niitä on aika hyviä, mutta jatka ihmeessä. Joo. Ja se, mitä mä ihmettelen nimenomaan tässä iPhone-jutussa, nyt kun siitä tehtiin isompi, niin kun sulla tulee semmoista ekstra tilaa yhteen iPhone-malliin vaan, niin nyt sä voit niin kuin periaatteessa puhelinsoftaan tehdä että lisää. Sinne mahtuisi just semmoinen pieni valikko tai muuta vastaavaa. Mutta sun on karsittava se pois niiltä muilta iPhone-käyttäjiltä, jotka ei päivitä tähän uuteen iPhone-malliin, ja se tuntuu olulta. Mutta nyt kun tämä 3G toimii sen verran, se oli Scott Forstall. Paska jätkä ja sai sitten potkut, mutta näin saatiin. Joskin iOS 6 kartat on ehkä viihdyttävimmät kartat ikinä, että siinä mielessä ehkä se, jos olisi siirretty sinne vaikka iTunes-puolelle, jos olisi keksinyt sinnekin jotain yhtä viihdyttävää. Niin joo, se on tuollainen viihdyttävän applikaatio, mitä koskaan on pitkään aikaa ollut, niin ollut nämä kartat. Oletko sellainen, varsinkin Helsinki on ihan kuralla? No mä en ole hirveästi, siis mä en hirveästi tarvii karttoja yleensäkään tässä, että jos mä käytän Nokiaa kännykkää, että sitten ainoa, mikä nyt vihdoinkin tuli päivitys tähän Reitit-sovellukseen, aivan loistavaa iPadilla, millä pystyy näitä HKL tai HSLn reittejä etsimään, niin sehän kaatui tuossa, siinä oli bugi, se ei toiminut näiden uusien karttojen kanssa, mutta se on tullut päivitys, se toimii näiden uusien karttojen kanssa. Mua ei sillä tavalla häiritse se, että jos siellä nyt joku paikka on väärässä paikassa, mutta tässä oli paljon sellaisia paikkoja, että ne, jotka käyttää sitä autonavigaattorina, niin se on oikeasti ongelma, koska se neuvoo sitten ihan väärää paikkaa. Joo, ja sitten siellä oli, kun Helsingin päärautatieasema on puisto, ja sinne tulee yksi raide, ja sitten siitä lähtee joku raide, lähtee siitä niin kuin vähän ennen sitä aluetta, niin lähtee, se menee sinne satamaan. Ei semmoista raidetta ole olemassakaan. Onko semmoinen joskus ollut? Mä en katsonut nyt, että mistä kohdasta se piirtää se, mutta siinähän menee poikittain se raidetie, missä on tuota, tällä hetkellä pääsee sinne verkkokauppaan. Okei. Niin se on se, joka, niin se meni siinä niinku, siinä montussa, siinä, siinä tota, tennispalatsin takaa ja siitä. Joo, nimenomaan. Se on nyt kävelytie. Se on nykyään kävely- ja pyöräilytie, ja sitten pääsee nopeasti verkkokauppaan ostamaan uusia tabletteja vaikka joka viikko. Minä kuljen ysiratikolla. Tota, joka päivä. Aivan, aivan, aivan. Mutta sitten siellä on näitä Finlandia-taloja ja tällaista. Olikohan se ollut tämä musiikkitalo, mihin kaveri oli postannut kuvan, kun hän laittoi sen musiikkitalon, niin se merkkaa se ihan väärää paikkaa. Jos otat sen, niin kuin, tota, noin, että sä haluat mennä vaikka autolla ajaa, niin musiikkitalo on eri paikassa. Mä yritin niin kuin, miettiä, että mistä tämä johtuu. Hän tiedetään, että tulee sieltä määrätystä palvelusta. Menin sieltä katsomaan, siellä osoite on täysin oikein. Mutta edelleen se nasta vaan menee toiseen paikkaan. Jos sä etsit musiikkitaloa, niin musiikkitalo on senkin kartan mukaan kyllä siinä oikeassa osoitteessa. Mutta jos sä haluat sen reitin sinne, niin se menee väärään kohtaan manskoon. Mutta mitä siinä? Joo, ja sitten siellä oli Uudessa Seelannissa, niillä on paljon, että se näyttää olemattomia kaupunkeja ihan keskellä peltoa, tai sitten se näyttää niin kuin kaupungin nasta tulee 200 mailia pieleen. Niin tota, se ei ole, en suosittele lentämään niiden kanssa, mutta tota noin. Potkut tuli. Ja itse asiassa jokuhan vitsaili, että luultavasti se on vaan niin fiksu se karttasofta, että se kertoo, että siellä on ainoa vapaa parkkipaikka nimenomaan siinä kanssa. Että sun kannattaa jättää auto siihen kohtaan mansku ja kävellä sitten musiikkitalolle. Tai Uudessa Seelannissa parin sadan mailin päähän ja ottaa bussi. No, se on toinen. Eli se on läppää, mutta jos joku on läppää, niin on myös TTVK, joka on lähtenyt nyt sitten haastamaan myös ei vaan pelkästään TV-kaista tyyppisiä palveluita, mutta vähän sinne päin. Eli Elisa Viihdettä ja Sonaran viihdepakettia nyt lähdetään myös haastamaan, koska sielläkin kuulemma rikotaan niin maan pirusti näitä tekijänoikeuksia. En kyllä taju millä tavalla, mutta näin. Täällä ja se on ihan oikein niille. Viiklund sanoo näin, että verkkotallennuspalvelut käyttävät televisiokanavimme sisältöjä lainvastaisesti ja aiheuttavat oikeudenhaltijoille merkittävää taloudellisia menetyksiä, ja tilanne on kestämätön. Minähän olen tunnetusti kaikkien tekijänoikeuslakien puolesta puhuja, joten minä nyt kerron, miksi näin on. No niin, kerro. Kerro. Tämä on hyvä, kun meillä on vain yksi mikrofoni, niin mä voin aina työntää se random paikoissa pörnin naaman eteen ja katsoa, että tuleeko sieltä joku juttu. Kerro tähän jotain, en tiedä. Mutta tota, se tietysti johtuu siitä, että näistä TTVK edustaa paljon mainostelevisioita, joka tietysti on paras tapa katsoa televisiota, että välillä onhan se, eihän sitä jaksa keskittyä niin kauan ohjelmaan nyt, hyvä, että sinne tulee mainoksia väliin, niin tota, noin sitten voi välillä, ja sitten voi käydä ostamassa jotain, eikä tule lamaa. Oletko koskaan miettinyt asiaa näin? Tota, ja sitten, tota, miten televisiokanaville maksetaan mainoksista? On CPM, eli cost per mille. Mikä on sinänsä mielenkiintoista, että jos sanoo cost per, niin minkä takia sitten ei voi sanoa loppuun myöskin englanniksi thousand, vaan pitää sanoa mille, joka tarkoittaa 1000. Mutta puhutaan nyt CPMistä. Eli mainostulot maksetaan yleensä sen mukaan, kuinka paljon maksaa 1000 katsojaa. Ja katsojatiedothan tulee, mikä se on se Suomessa se taho, joka ne mittaa? Pörni. Sä oot se ihmeistä, joka katsoo telkkaria. Mä oon se, joo hetkinen, mulla oli tossa ihan kielen päällä tämä taho, joka sen, mutta tota. No, puhuppa sillä aikaa, niin mä etsin tätä Googlesta jotain niin nopeita nettiyhteys. Mä voin kyllä katsoa sen täällä minun hienolla kuituyhteydellä. Mitä mun pitää hakea? Katsotuimmat TV-ohjelmat. hs.fi. HS-fissä on tilapäinen käyttökatkos. Korjaamme ongelman mahdollisimman pian. Siihen asti uutisia voit lukea mobiilipalvelustamme. Katsotaanpas. Finpanel. Pörni ehti ensin. Eli 3G-yhteys on sittenkin nopeampi kuin minun 10 megan kuituni. Tota, Mutta niin, niitä mitataan Finpanelin toimesta mittareilla. Ja ne on, oliko niitä mittareita Suomessa 50 000 tai sen verran? Vai oliko niitä Henkeissä 50 000 ja Suomessa vähän vähemmän? 50 000 kyllä kuulostaa vähän liian isolta luvulta, mutta kuitenkin niitä on jonkin verran. Ja sitten niistä lasketaan, että no jos näin monta katsoin. 3000. 3000, no se on muuten yllättävän vähän. Mutta kuitenkin nämä eivät mittaa mitään Sonera, mikä se nyt sitten on, ja Elisa Viihdettä ja TV-kaistoja ja näitä, joten he voivat tehdä argumentin, että koska näitä ei lasketa, niin he joutuvat laskuttamaan mainostajilta pienemmän CPM:n mukaan kuin mikä on se todellinen katsojamäärä, ja näin heille muodostuu merkittäviä taloudellisia tappioita. Aha, mutta mitäs sitten aikaisemmin, jos on nauhoitettu ohjelmia, niin mitäs nämä merkata? Toistan, niillä on mittareita ja sitten niistä lasketaan ja sen takia tästä muodostuu merkittäviä tappioita. Eli poistettamalla mittarit ei tulisi tappiota? Tässä emuloin sitä, että heillä tuskin olisi vastausta asiaan, mutta sillä tavallahan ne sen perustelee. Ja mä en itse asiassa tiedä, ero varmaan, niin, nyt minä tiedän, kun mietin hetken asiaa. Niin, kun sulla oli ennen vanhaa, sulla oli VHS-nauhuri. Oliko sinulla VHS-nauhuri? Ehdottomasti. Oliko sulla Betamax-nauhuri? Ei, ehdottomasti. Sä oot vähän liian nuori siihen. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Mä en itse asiassa tiedä, minkä ikäinen sä oot. Sä oot vanhempi kuin minä, mutta mä en tiedä, kuinka paljon vanhempi kuin minä, niin mietin, että kävit sä Betamax VHS-tappelun? Ei, mun ei tarvitse käydä tämmöistä tappelua, vaan meille vaan tuli VHS. Kaverilla oli muuten Betamax. Ja nyt hävettää. Mutta niissä on kuitenkin viritin. Eli se mittari näkee, että okei, täällä on viritin, joka on tällä kanavalla. Lasketaan. Ja siinä, mutta sitten jos sulla on tämmöinen palvelu, jossa on yksi viritin, joka nauhoittaa vaan, tai yksi per kanava, joka nauhoittaa kaiken, niin sä et saa sitä korrektia kuvaa. Sitten niitä on muuten tosi huimia, jenkeissä käytössä tosi huimia tapoja, millä ne laskee niitä katsojalukuja, että niillä on niinku semmoisia subharmonisia kerrannaisia, joita ne saattaa kuunnella puhelinsoitoista, että okei, siellä on taustalla menee tommonen ohjelma. Tiedetään, kuinka paljon tätä kuuntelee. Ei kun katsoa. Tai kuuntelee, jos on kyseessä radio. Mutta sillä ne sen, minä nyt esitän tämän, millä he voivat perustella tämän asian. No joo, tämä on tietysti totta, mutta niin tämä on mielenkiintoinen. Sonerahan itse, tai Sonera itse, mutta heidän lakimiehensä tietysti väitti ehdottomasti, että tässä ei tehdä mitään laitonta. Ja tässähän on jo lähtenyt niin, että tämä TTVK on jo siis keväällä, muistaakseni, lähettänyt Elisalle sekä Soneralle ukaasin, että heidän tulee lopettaa tämä laiton työ. Ja sehän näkyy tuossa television mainonnassa, kuinka Elisa on tätä totellut. Eli siellä mainokset pyörii koko ajan. Että eikä siinä ole vaan naurettu tälle jutulle, mutta tästä tulee mielenkiintoinen. Niin se on jännä, että mainokset on kelvannut kuitenkin ihan hyvin. Niin, ne mainostavat itse sitä palvelua ja mainokset toimii aina hyvin. Mutta mielenkiintoista on nähdä nyt sitten tämä TV-kaista oikeudenkäynti, mikä varmaan on se, mitä itse seuraan tässä mielenkiinnolla. Se varmaan on taas tämmöinen, että se kestää jonnekin tuonne ensi kevääseen saakka, ennen kuin kuullaan siitä enää mitään. Mutta siinä on helposti mahdollisuus, että siitä tulee nyt tämä ennakkotapaus. Tietysti mä uskon, että TV-kaistaan tapauksessa on paljon muita rikkeitä, mitä on voinut tapahtua, että siinä mielessä kannattaa tarkkaan katsoa sitten sikäli mikäli joku sieltä syytös tulee ja todetaan syylliseksi, niin sitten katsoa myös, että mitkä ne nimikkeet oli, että pystytään kuitenkin tämän tyylistä palvelua jatkaa, koska mä en näe siinä mitään eroa sitten, kun tässä puhutaan esimerkiksi, kun no se ei ollut Sonera, vaan sehän oli tämä katsomo, mikä nauhuripalvelu, miten ne sanoi, että tämähän ei ole millään tavalla TV-kaista, niin niin se ainoa tapa, millä tavalla ne ero siinä on periaatteessa se, että toisessa annat niin kuin täpän päälle, että nauhoita kaikkia kanavia koko aikaa, ja sitten taas toisessa sun täytyy valita se ohjelma, jonka sä haluat katsoa, ja mun mielestä siinä ei voi olla sitten mitään eroa enää siinä vaiheessa, jos se on laillista nauhoittaa talon ulkopuolella tämmöistä tämmöistä palvelua, niin se on ihan sama, nauhoittaako se kaikkia kanavia koko ajan, vai että mä valitsen, mitkä ohjelmat se tallentaa. Mun mielestä siinä ei voi olla mitään niin kuin fyysistä eroa enää. Niin ja siis nyt kun olen kertonut teknisesti, että minkä takia nämä tästä nillittävät, niin eikö nyt sitten järkevämpi ratkaisu olisi se, että no mitäpä jos te teette sopimuksen vaikka Elisa Viihteen, TV-kaista ja näiden kanssa, että mitäpä jos kertoisitte meille vaikka sen statistiikan, että kuinka paljon näitä on katsottu ja mitä milloinkin, niin itse asiassa silloin ne saa paljon tarkemmat numerot siitä, että okei, tätä katsotaan näin paljon, joten CPM on tämä ja tämä, jossa vaiheessa John C. Dvorak sanoo mitä? Ei se sano noin. Eikö se sano noin? Tämä tuli niin puun takaa nyt tämän, että Ei, mä ajattelin, että jos sä oot kuunnellut twittiä, siinä on käyty vähän samaa keskustelua heidän vastaavista palveluista. En ole. Okei. Jossain vaiheessa hän sanoo kertovan, että siinä se ongelma onkin. Ne ei halua tietää niin tarkkaan. Koska kun sulla on 3000 mittaria ympäri Suomea, se pyöristys on aivan hurja. Ja varmaan Jenkeissä vielä enemmän, mutta varmaan vähän Suomessakin ne myöskin voivat hieman vaikuttaa siihen, että annetaan näitä vähän tänne päin, että nämä tyypit tykkäävät katsoa meidän palveluita. Ja jos mietitään, tai kanavia, jos mietitään, että 3000 mittaria kertaa, mitäköhän Suomessa olisi, 2 miljoonaa taloutta, olisiko? Lähdenkö googlaamaan? Ei tarvitse, mutta kuitenkin sitä luokkaa talouksia. Ja jos nyt vaikka lähdetään siitä oletuksesta, että kaikilla on televisio, mitä kaikilla ei ole, varsinkaan nykyään, mutta kuitenkin sillä tavalla se lasketaan. Kaikissa talouksissa on televisio. Niin yksi katsoja, jolla on mittari, vastaa silloin nopea päässälasku, kuinka monta katsoja. Mä odotan tässä samaan aikaan mennä tuijottaa nyt ihan väärää. Tässä puhutaan, mennään perustutkimuksesta, ja tässä sanottiin, että FinPanel tekee vuosittain perustutkimuksen, jossa selvitetään muun muassa TV-laitteiden omistusta, lähetyssignaalin vastaanottotapaa ja eri kanavien näkymistä. Okei, se on varmaan eri. Niin tästä. Näillä on se surkeat sivut FinPanel. Mä tiedän, että sielläkin on kuuntelija, joka kuuntelee puhujaan kulman. Uudistakaapa sivuja, missä se näkyy selkeästi. Mutta mä tiedän, että meillä on fiksuja kuuntelijoita, niin he kertoo tarkemmin, koska eihän tuo luku toi, että tekee voi pitää paikkansa 3000. Eikä se nyt voi olla mikään kysely, että katsoitko kauniita ja rohkeita tällä viikolla. Niin, mutta siis joka tapauksessa yksi mittari tarkoittaa kymmeniä, ellei satoja katsojia siinä vaiheessa, kun Helsingin Sanomissa näkee ne viikon katsotuimmat televisio-ohjelmat. En mä tiedä, näkeekö se nää nykyään Helsingin Sanomissa sitä, koska en mä lue Hesarista TV-sivuja sattuneesta syystä. Mutta siinä on se, että ne pystyy sillä, ei nyt suorastaan sumutuksella, mutta sillä tavalla, kun se on niin suurin piirteistä, ne pystyy aina vähän pyöristetään ylöspäin näitä, ja ne pystyy sillä epämääräisellä datalla laskuttamaan enemmän CPM:ää. Ja ne ei välttämättä, ja se saattaa olla sitten se perimmäinen ajatus, että ei me haluta niin tarkkaa dataa, koska se saattaa vahingoittaa meitä taloudellisesti, mutta tämä oli siis John C. Dvorakin teoria. Mä oon nyt peilannut tässä, mä oon peilannut kanavia, mä oon peilannut John C. Dvorakia ja mä oon peilannut niitä palvelun tekijöitä, koska mä en ole itse tästä oikeastaan mitään mieltä. Mutta tällä kertaa, jos mä en ole mistään erityisemmin mitään mieltä, niin jos Pörnillä on vahva mielipide. Vahva mielipide on, niin en mä itse asiassa tiedä. Musta, ei kun nyt piti olla. Nyt piti olla, kun mä en saa olla nyt enää. Ei, siis lainsäädäntö on täysin niin kuin jäljessä näistä asioista. Siitähän tämä suurin osa ongelmista tulee. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että Jenkeissä enemmän tämmöistä asioista voidaan sopia. Et jos huomataan, että tämä tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, niin sitten mieluummin kysytään, että miten tästä voitaisiin tehdä reilua. Niin TV-kastikin on sanonut, että he voisivat vaikka pistää sinne pakotettuja mainoksia tai jotain muuta vastaavaa. Ne rahat voisivat vaikka ohjata suoraan kyseiselle kanavalle tai sitten näin poispäin. Mutta tärkeintä, että tähän saataisiin nyt joku päätös. Ennen kuin näitä haasteita tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Ja kaikkein hauskinta tässä on se, että tänne Suomeen tällä hetkellä tulee Netflix, tänne tulee kohta HBO, tänne tulee varmaan jotain muitakin toimijoita. Ja minä potkin niitä munille. Ja Maikkari potkii niitä munille, ja sitten potkitaan, täällä Suomessa potkitaan kuitenkin toisiamme munille. Että kaikki niin kuin suomalainen kotimainen innovaatio, mikä tässä nyt pyörii tällä hetkellä, niitä aletaan potkimaan. Samaan aikaan rahat menee tällä hetkellä suoraan Jenkkille. Jipii! Ja sitten ilmeisesti tämän, mikä week blam, blim blam, blom blam tyyppi tämä nyt olikaan, niin sitten ei varmaan enää mitään ongelmaa. Kukaan ei katso mitään täällä. Näinpä. Sehän on... Pakko sanoa uskoa, kun se on fakta. no mun mielestä niin. Mutta siis tähän pitää vaan saada jonkin selvyys. Se on... Mä veikkaan vaan, että kun tässä menee vaan niin saakin niin pitkä aika, että se ehtii niin paljon asioita tapahtumaan. Mä tykkään Netflixistä. Minä myös. Pitäisikö lopettaa, kello on aika paljon. Potkin sut pellolle. Joo, täällä aletaan ihmiset nappaamat mua reveleistä kiinni ja alkaa suuntamaan ulkopuolelle. Näin se täytyy varmaan lähteä suuntamaan kotiin. Mutta tässä nämä suurimmat, me käsiteltiin DigiExpo, me käsiteltiin uusia innovaattisia laitteita ja muuta, mitä siellä esiteltiin. Vähän ice cream sandwichia ja eiku mitään. Ne oli. Jelly bean. Viiniä. No puhuttiin me ice cream sandwichia, hienoja tabletteja, uusia puhelimia, uusia tabletteja ja kaikkea. Ensi viikolla, en tiedä tuleeko puhujien kulmaa. Se selviää... Erkosta. Se on luultavasti Erkasta kiinni, tai Juhastakin kiinni. Minä en ole ensi sunnuntaina täällä, ainakaan täällä. Se on fakta. Tervetuloa vaan. Isäpäivää viettämään tänne, sekin on tietysti yksi vaihtoehto. Mutta kiitetään kaikkia rakkaita kuuntelijoita, jos haluaa laittaa palautetta, niin pistäkää palautajat@puhujainkulma.com tai sitten vierailkaa niillä meidän ihanilla kotisivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista meillä löytyy osoitteita facebook.com ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Sanoinko mä sen äsken, se osoitteen väärin, se voi olla, se olisi facebook.com/puhujainkulma. No, mutta seuratkaa ensi viikolla tai sitä sen jälkeen. Pörni sanoo moi moi. Sitten joku hassu juttu loppuu.